رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين. عزيز مؤمنات محترم مسلمانات bilindiği gibi yeryüzünde mevcut olan mahlukatın içerisinde en şerefli ve en kıymetli sınıf insanlık sınıfıdır, beşeriyet sınıfıdır. İnsanların içinde Allah katında şerefi, değeri, kıymeti olan zümre ise müminler ve Müslümanlardır. Müslüman deyince tabii oldukça geniş bir çerçeve içinde düşüneceksiniz. Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'dan kıyamet sabahına kadar ehli tevhidin hepsi Müslüman sıfatıyla muttasıftır. İlk insan Hazreti Adem, ilk Müslüman Hazreti Adem, ilk peygamber Hazreti Adem ve tevhid imanını taşıyan bütün silsile İslam silsilesini ifade etmektedir. Hazreti Allah Celle Celaluhu inneddine indallahil İslam buyurmakla İslam'dan başka bir din göndermediğini, bütün peygamberlerin getirdiği dinin İslam olduğunu açıkça haber vermiştir. Müslümanların içinde de Allah katında en kıymetli, en değerli, en hayırlı ümmet, cemaat, topluluk da yine bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama iman eden müminler topluluğudur. Yani bütün peygamberlerin içinde bütün peygamberlere iman eden sair ümmetlerin içinde en hayırlı, en kıymetli ümmet, ümmeti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Nereden söylüyoruz bunu? Tabii yine Kur'an-ı Kerim ifade ediyor, haber veriyor da onun için söylüyoruz. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim resmen haber veriyor. Ey Muhammed Mustafa'mın ümmeti, siz yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün Müslümanların ve ümmetlerin en hayırlısı, en kıymetlisisiniz buyuruyor. Mesele açıkça ortadadır. Önce Müslüman yerini bilmeli, değerini bilmeli, kıymetini bilmeli. Allah katındaki makamını bilmeli. Demek ki Müslüman ümmeti Muhammed açıkça Kur'an'da bu sıfatla, bu isimle yad edilmiştir. En hayırlı ümmet, hayrul ümem, efdalül ümem, ekmelül ümem, bütün ümmetlerin en mükemmeli, bütün ümmetlerin en faziletlisi, bütün ümmetlerin en hayırlısı. Evet. Gayrimüslimlerin, hani Müslüman olmayanların Allah katındaki değeri ve sıfatı nedir diye merak etmek zorundayız. Müslümanların bugünkü ümmet-i Muhammed'in makamını, menzilini, durumunu, tavrını böylece gördükten sonra Kur'ani bir ifadeyle anladıktan sonra şimdi ehli küfrün, gayrimüslimlerin Allah katındaki yerini de görmeye mecburuz. Onu da Kur'an'dan yine ifadeye çalışalım. Bu ön bilgilerden sonra esas mevzuya gireceğiz. Ön bilgi, bunlar mukaddime. Kur'an-ı Mübin aynen şöyle sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, Allah'a, Resulüne ve ahiret gününe iman eden müminler ve Müslümanlar. Arapça ya eyyuha diye bir nida geldi mi, çağırıyor, dikkate davet ediyor, nida ediyor demektir, hitap ediyor demektir, bir emir, bir hakikat, bir haber veriyor demektir. Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, şu hükmü, şu hakikati size haber veriyorum diyor Hazreti Allah. Ey iman edenler, ey müminler, Müslümanlar. İnnemel müşrikûne necesün. Yeryüzünde ne kadar kafir varsa, ne kadar müşrik varsa, ne kadar münkir varsa, onların Allah katındaki sıfatları necistir, pisliktir. Bütün gayrimüslimler necistirler, pisdirler. Kur'an ifadesi. Tevbe suresinin 28. ayeti. Okuyabilirsiniz. İmam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh bir cümleyle ifade ediyor. Ehl-ü şirki küllühüm milletün vahide. Yeryüzündeki bütün müşrikler, kafirler, gayrimüslimler hepsi bir tek millettir diyor. Şekli, kıtası, ülkesi, ismi, bayrağı, bayramı, ne olursa olsun yeryüzünün bütün kafirleri bir tek millettir. Hepsi gayrimüslimdir. Hepsinin suratında gayrimüslim sıfatı vardır. Böyle olunca mutlaka Allah katındaki değerleri, şekilleri necistir. Necaset içinde, necaset halinde mütala edilmişlerdir. Evet. فَلَا يَكْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ ayetin devamında. Sakın onları, o kafirleri, müşrikleri Mescid-i Haram'a, İmam-ı Malik'e göre bütün yeryüzündeki mescitlerin hiçbirisine sakın onları yaklaştırmayın. Onlar Allah katında necistirler. Kur'an. Kafirlerin, müşriklerin, münkirlerin, gayrimüslimlerin ay kendileri necis olduğu gibi onların bayramları, onların adetleri, onların gelenek görenekleri, onların boyaları, onların cilaları, onların görüşleri, onların hayatları, onların yaşayışları, onların banyoları, tuvaletleri, her şeyleri aynı necistir. Sakın onu ve onların adetlerini, bayramlarını namaz kıldığınız evlerinize, yolunuza, mekanlarınıza asla yaklaştırmayın. Açık Kur'an emridir. Ortada Kur'an duruyor. Kur'an'ı görüyor musunuz kardeşlerim? Onlar necistir, pisliktir diyor. Mesele bitmiştir. Onları böylece tanıdıktan sonra mevzuya girmek lazım. Aziz müminler, demek ki Müslümanlar yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tanıdıkları zaman her şey gün ışığına çıkacaktır. Demek ki Müslümanların en büyük felaketi Kur'an-ı Kerim'i tanımamış olmalarıdır. Biz sadece şeklini, ebadını, yazısını, kılıfını, kınını tanıyor, iç alemini, hakikatlerini, ahkamını, evamirini, bütün menhiyatı nasıl ve ne şekilde haber verdiğini etraflıca bilmiyorsak Kur'an'ı tanıyamıyoruz demektir. İşte Allahu Azimüşşan'a hamdü senalar olsun ki kardeşlerim, Kur'an açısıyla tabi bakıyoruz yeryüzüne, her geçen gün asrımızda, zamanımızda Kur'an'ın sesi daha büyük ve daha bir gür seda ile işitilmeye başlamıştır. Daha bir gür seda ile asır baştan başa Kur'an'ın tecellisi asrı olmaya hazır durumdadır. Bakınız, garplıların, batılıların, kafirlerin bir tespitini size aynen haber vereyim. Batılıların, Avrupalıların, kafirlerin bir tespiti. 12. ayın 26'sında çıkan bir gazete, birinci sayfada Avrupa'daki mühim bir tespiti aynı resmiyle haber verdi. Fransa'nın en yüksek tirajlı dergilerinden Le Point bu son haftaki sayısının kapağını ve içindeki 8 sayfanın tamamını Hazreti Muhammed Mustafa'ya ayırdı aleyhissalatü vesselam. Aynen okuyorum. Her yıl son bir yıl içinde dünyayı en çok etkileyen kişiyi, yılın adamı seçen ünlü Fransız dergisi Le Point, bu yılı ve gelecek yılları Hazreti Muhammed'i dünyanın en önemli insanı ilan etti ve 1980 yılının Hazreti Muhammed'in yılı olacağını resmen bildirdi. Bu seçimi niçin yaptığını izah ederken Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam 6. yüzyılda, 6. yüzyıl, şimdi 21. yüzyıl, 1500 sene evvel yaşadığı halde hala yeryüzündeki tesirini her geçen gün büyüyerek sürdürdüğünü gösterdi. Filistin'den Filipin adalarına kadar bütün yeryüzünü harekete getiren bu büyük insan Hazreti Muhammed önümüzdeki asrın en büyük adamı olacağını resmen haber verdi. İşte aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın her geçen gün yeryüzünde en büyük, en geniş, en güçlü bir ses ile nasıl duyulduğunu ve tespit edildiğini bizzat İslam'a bütün asır boyunca düşmanlık eden Batı, Avrupa haber veriyor. İstedikleri kadar uyusunlar, Kur'an'ın düşmanları, Muhammed Mustafa'nın düşmanları, İslam'ın düşmanları istedikleri kadar uyusunlar, gözler önündedir ki yeryüzünü bütünüyle ayağa kaldıran yine Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Gelelim Kur'an'ın dine. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı, hatta bütün dinleri, bütün inançları, dinleri, inanışları kökünden yıkan, kazıyan, kaldıran en büyük, en korkunç, en gavur bir devlet vardı. Komünist Rusya, hepiniz biliyorsunuz. Sovyetler denilen yeryüzünün Allah ve peygambere, İslam'a ve Kur'an'a, hatta bütün dinlere ve inanışlara tepeden tırnağa düşman olan en büyük kafir komünist Rusya. Fakat bu düşmanlığıyla, bu yasaklamalarıyla, bütün bu gayretleriyle hiçbir netice alamadı. Hala Rusya'da 80 milyon Müslüman dimdik ayakta ve her gün biraz daha büyümekte ve canlanmaktadır. Bakınız, orayla alakalı mühim bir haberi aynen okuyacağım. Gazeteden kestim. Sovyetler Birliği'nde Karaborsa'da en çok arananların başında Kur'an-ı Kerim olduğu resmen bildirilmiştir. Amerikan Newsweek dergisinin verdiği habere göre herhangi bir Müslüman ülkede en çok 30 dolara yani 1500 liraya satılan kenarları yaldızlı bir Kur'an-ı Kerim'in Sovyetler Birliği'nde Karaborsa'da 2200 dolara yani 110 bin Türk lirasına kadar satıldığı resmen açıklanmıştır. Kur'an kardeşim, istedikleri kadar yasaklasınlar, İstedikleri kadar engel olmaya çalışsınlar, Kur'an'ın önünü kimse kapayamıyor. Göreceksiniz. Bu büyük farkın Sovyetler Birliği'nin din aleyhindeki politikasının bir sonucu olduğu açıkça bilinmektedir. Moskova, Kur'an-ı Kerim basımını, Kur'an-ı Kerim basmayı ve Kur'an-ı Kerim'in satışlarını, okunmasını, yaşanmasını hem kontrol altında tutmuş hem de bütün gücüyle yasaklamaya çalışmıştır. Fakat olaylar göstermektedir ki Kur'an-ı Kerim bütün gücüyle Orta Doğu'da ve bütün dünyada canlanmakta. Dolayısıyla Sovyet Rusya'da yaşayan 80 milyon Müslüman da ancak Kur'an'la kurtulacaklarına açıkça iman etmektedirler. İşte aziz kardeşlerim, bu canlı haberlerden ve hadiselerden sonra Kur'an'a dönebiliriz. Kur'an'ın tespitlerini resmen ve açıkça görmeye başlayabiliriz. İstedikleri kadar şu komünist Rusya'nın Afganistan'a takındığı tavır, işgali, havadan indirdiği askerler, şunlar bunlar, hiçbir şey yeryüzünde İslam'ı durduramayacaktır. Hatta komünizmin iflasını ortaya koymuştur. Yeryüzüne barış getireceğini, sulh getireceğini, anlaşma getireceğini, silahsızlanmayı getireceğini her zaman ifade etmeye çalışan sahtekar ve bütün gücüyle yalancı, dinsiz, imansız ve Allahsız Sovyet Rusya şu Afganistan'a karşı takındığı tavrıyla yeryüzünde ne büyük emperyalist, ne büyük sömürgeci, ne büyük kafir, ne büyük yalancı, ne büyük sahtekar olduğunu resmen ispat etmiştir. Bu onun iflasıdır. Allah'ın izniyle bu son olacak. Müslümanlar yeryüzünden bütün komünizmi kaldıracaklardır. Bir tarafta kapitalizmin liderliğini yapmakta olan Amerika bütün gücüyle çöküyor. Bir İslam ülkesinde Amerika bütün gücüyle çöküyor. Afganistan'da bütün gücüyle komünizm çöküyor, silaha sarılmazsa başa çıkamıyor. Hepsi çökecek, hepsi yeryüzüne mutlaka kalkacaktır. Yeryüzüne Kur'an hakim olacak. Yeryüzünde Kur'an'ın dediği olacak. Yeryüzünde bütün kıtalarında ve ülkelerinde Hazreti Muhammed Mustafa bütün kainata rahmet olduğunu ispat edecektir. Efendiler, işte yeryüzünde görüyorsunuz Hristiyanlık alemi hiçbir işe yaramamaktadır. Zalim Papa, hepiniz biliyorsunuz, Hristiyanların Katolik mezhebinin dini lideri olan Papa halen yeryüzünde zulmün destekçisidir. Zalimleri destekliyor, kafirleri destekliyor, eşkıyayı destekliyor, fakirleri, zavallıları, perişan insanları asla desteklemiyor. Hristiyanlık zulmün yanındadır. Hristiyanlık vahşetin yanındadır. Hristiyanlık rezaletin yanındadır. Hristiyanlık alkolün yanındadır. Hristiyanlık fuhşun yanındadır. Çökecektir, çökmüştür, manen hiçbir kıymeti yoktur. Bütün çağlarda Hazreti İsa aleyhisselamdan sonra yeryüzünde Hristiyanlık daima zalimleri desteklemiştir. İslam öyle değil. İslam mazlumları, fakirleri, sömürülenleri, soyulanları, ezilenleri, siyahları, zencileri, köleleri, zavallıları desteklemek suretiyle yeryüzünden zulmü, şirki ve küfrü ancak İslam'ın kaldıracağını ispat etmiştir. Yahudilik zaten din olmaktan çıkmış, kafir bir ırk olarak yeryüzünde büyük kitlelerin, fesatların menşei haline gelmiştir. Yahudiliğe din gözüne bakmayın. Hazreti Musa'ya hiçbir alakaları kalmamıştır. Hristiyanların da Hazreti İsa ile hiçbir alakaları kalmamıştır. Onlar Allah'a ve Resulüne açıkça iftira etmişlerdir. Şimdi bu konuda da Kur'an-ı Kerim'in görüşünü, hükmünü belirttikten sonra asıl mevzumuza dönelim. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. وَكَالَتِ الْيَهُودُ Yahud, Yahudiler عُزَيْرٍ اِبْنُ اللّٰهِ وَكَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ Yahudiler, kafir Yahudiler Hazreti Uzeyr aleyhisselamı Allah'ın oğlu diye ilan ettiler. Hristiyanlar ise Nasara, Kur'an-ı Kerim'de Nasara, Nasrani daima Hristiyanlar manasında geçiyor. Yeryüzündeki Hristiyanlar da Hazreti İsa Allah'ın oğludur dediler. Allah'a en büyük iftirayı yaptılar. Kur'an reddediyor. Zalike onların bu sözleri kavlühüm bi efvahihim. Ağızlarından çıkan yalan ve iftira dolu bir sözdür. Ağız kalabalığıdır, laftır, hiçbir hakikati yoktur. Kavlühüm bi efvahihim. Kendi ağızlarıyla uydurdukları saçma ve sapık sözlerdir. Böyle bir şey yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Bakınız hükmünü belirtiyor. يُدَاهِعُونَ كَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ Putperestler, müşrikler nasıl buna benzer iftiralar ve küfürler ortaya koymuşlarsa Yahudiler ve Hristiyanlar da bu sözleriyle aynen müşrik, aynen kafir olmuşlardır. يُدَاهِعُونَ aynen benziyorlar. Kavlellezine keferu min kabil. Kendilerinden önce Allah'a şirk koşanların sözlerine, tavırlarına ve inançla aynen benziyorlar. Binaenaleyh Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu sıfatını veren, Allah'ın oğlu diyen Hazreti Allah'a da Allah baba diyen her Hristiyan müşriktir ve kafirdir. Kur'an'ın hükmü bu. Bakın şimdi onlar hakkında bizzat Kur'an'ın kelimesini söylüyorum. 30. ayet Tevbe suresinin. Cenab-ı Hak onlara nasıl şiddetle muamele ediyor? Katelehumullah. Bakın iki kelime. Katelehumullah. Cenab-ı Hak bizzat Hristiyanlara ve Yahudilere şu şekilde hitap ediyor. Katelehumullah. İki kelime. Hay Allah'ın kılıcına gelesiniz. Allah sizi kahretsin diyor Kur'an-ı Kerim. Vallahi manası böyledir. Katelehumullah. Allah sizi kahretsin Hristiyanlar. Allah'ın kahrı açıkça haber verilmiştir. Kur'an'dır bu. Neden Kur'an-ı Kerim anlaşılmasın? Neden Kur'an-ı Kerim okunmasın? Neden Kur'an-ı Kerim bilinmesin? Şimdi sebepleri daha iyi anlaşılmıyor mu? Katelehumullah. Allah yeryüzündeki Yahudi ve Hristiyanları kahru perişan etsin diyen Kur'an-ı Kerim'dir. Açın okuyun kardeşlerim. Enna yufekun. Nasıl da hakikatten dönüyorlar. Nasıl da ilahi hakikatleri iftira ediyorlar. Devam ediyor ayet. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Ne kadar Yahudi varsa onlar hahamlarını, Hristiyanlar da ruhbanlarını ve papazlarını Allah'tan başka ayrı bir Allah kabul ettiler. Rab kabul ettiler. Allah'ın haram ettiği şeyleri Yahudiler ve Hristiyanlar helal ettiler. Bakın, Allah'tan başka Allah kabul ettiler Hristiyanlar, haham, bütün patriklerin papazları. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi kabul ettiler. Allah'ın haram ettiği içkiyi Hristiyanlar helal ettiler. Dolayısıyla papazları Allah makamına koydular, bütün Hristiyanlar kafir oldular. Bunu Kur'an haber veriyor, okuyorum. İttehazu ahbarahum. Hıbır Arapça haham demek, haham. Yahudilerin dini lideri. Ve ruhban, ruhban da rahibeler, rahipler, Hristiyanların dini liderleri. Bunları erbaben min dunillah, Allah'tan gayri Rab kabul ettiler, Allah kabul ettiler. Şirk koştular. Kur'an-ı Kerim'e bakın. İşte aziz kardeşlerim, Allah'a iftira mevzuunda, Allah'ın haram ettiklerini helal mevzuunda, Allah'ın helal kıldığını haram etmek suretiyle, bütün güçleriyle ehli kitap denilen bu kafirleri Kur'an-ı Kerim resmen teşhis ediyor. Bu mevzuları bilmeye mecburuz. Şimdi asıl meseleye geleceğiz. Evet. Mesela ne yaptılar? Hazreti İsa aleyhisselamın doğum günü diye kabul ettikleri doğum günü, miladı, milat Hazreti İsa'nın doğum günü manasına geliyor. Bu da Hristiyanlar arasında ihtilaflı. Acaba Ocak ayının başında mı, Aralık ayının sonunda mı, ihtilaflı. Bir grup Hristiyanlara göre Aralık ayının 25'inden sonra dünyaya gelmiş İsa. Bir grup Hristiyana göre Ocak ayının ilk haftasında meydana gelmiş İsa. İhtilaflı, kesin bilmiyorlar. Ama işte Aralık ayının 25'inden sonra miladı, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlamak için eğlenceler, merasimler, bayramlar tertipliyorlar. Nihayet yılbaşı gecesi namında bir geceyi de bu maksatla icat etmişler. Bu gecenin ismini Noel gecesi koymuşlar. Noel. Noel bayramı. Noel yortusu, Noel gecesi, Noel şenlikleri koymuşlar. Ne yapıyorlar? Bu gecede Allah'ın haram ettiği bütün günahları işlemeye devam ediyorlar. Allah'ın haram ettiklerini helal ediyorlar. Allah içkiyi aşağı Hazreti İsa'nın kanıdır diye sabahlara kadar şarap içiyorlar. İftirayı görüyor musunuz? Allah'a nasıl iftira etmişler? Hazreti İsa'nın kanı o itikad içinde adeta Hristiyanlık dininin şurubu haline getirmişler. O pis, necis, Allah'ın lanet ettiği içkiyi yılbaşı gecesinde sabaha kadar içmek suretiyle Hristiyanlar Hazreti İsa'ya yaklaşacaklarını intikal etmişler. Küfürlerin en büyüğü, Allah'a iftiranın en büyüğünü işliyorlar. Evet. Noel bayramından önce, yılbaşından önce Allah'ın necistir, pistir, haramdır dediği domuz etini adeta ekmek gibi yiyen bu kafir Hristiyanlar yılbaşı gecesinde domuz eti yemiyorlar, ayrı bir et yiyorlar. Nedir o? O da hindi eti, hindi eti. Hindi etini hususi olarak Allah'a iftira etmişler, bir inanç ortaya koymuşlar. Hindinin etini o akşam yedikleri zaman Hazreti İsa'nın canını yemiş oluyorlar ve ondan kuvvet alıyorlar. Küfrü mutlak Allah'a iftiradır bu. Hiçbir Hristiyan başka bir et yemez o akşam. Hindi eti yiyeceklerdir. O hindiyi de Hazreti İsa'nın yerine koyuyorlar. Onun canıdır diyorlar. Korkunç bir iftira. Allah'ın bütün dinlerde haram ettiği kumar oyunlarını, kumar kumar, sabahlara kadar Noel bayramında kumar oynuyorlar. Karıları, kızları, erkekleri, işçisi, işvereni, bütün Hristiyanlık dünyası o gece sabaha kadar kumar oynuyorlar. Bakın görüyor musunuz? Allah'ın bütün haramlarını nasıl helal kabul etmişler? Noel gecesinde, yılbaşı gecesinde Allah'ın bütün dinlerde haram ettiği zinayı ve fuhşiyatı, fuhuş yapmayı o gece serbest bırakmışlar. Tam Aralık ayının son gecesiyle Ocak ayının ilk gecesinin buluştuğu kavşak olan saat 12'yi çaldığı zaman bütün elektrikler sönüyor, o karanlıkta ne kadar Hristiyan karı ve erkek varsa o dakikada hepsi zina etmektedirler. Hiçbir Hristiyan'da namus yoktur, hiçbir Hristiyan'da edep ve haya yoktur, hiçbir Hristiyan cünüplüktedir bilmezler. Ne kadar haramı varsa yılbaşı gecesinde helal yapmışlar, açık yapmışlar. Allah'ın bütün dinlerde haram ettiği israfı, israf dediğimiz şeyi o gece her şeyle serbest bırakmışlar, açık bırakmışlar ve işlemeye devam etmişler. Bir bayram uydurarak Allah'a bu kadar iftirayı, bu kadar haramı helal yapmayı ona reva görmüşler, lüzumu bulmuşlardır. Çünkü onlar necis diller. Kur'an-ı Kerim açıkça Tevbe suresinin 28. ayetinde hükmünü belirtiyor. İnnemel müşrikûne necesün. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyen bütün Hristiyanlar müşriktir ve Allah katında necistir diyor. Necis. O necasete aldanmanın manası var mı? O pisliğe inanmanın manası var mı? Yeryüzü Müslümanlarına düşen bir vazife var. Aziz kardeşlerim, işte açıkça onların hükümlerini belirttim. Ayet ayet size haber verdim. Ve ilahi hükmü belirttim. Şimdi Müslümanların tavrını ve davranışını açıkça nasıl olacağını ifade edeyim. Kur'an-ı Mübin yine haber veriyor. Nisa suresinin 144. numarasında. Ya eyyühellezine amenu. Ey ehli iman, ey Müslümanlar. La tettehizul kafirine evliyâe min dûnil müminin. Sakın ha yeryüzündeki Hristiyanları, Yahudileri ve kafirleri kendinize dost edinmeyin. Onların bayramını kendinizin bayramı gibi kabul etmeyin. Ayet okuyor. Onların Noel bayramını, onların yılbaşı bayramını, onların adetlerini, onların gelenek ve göreneklerini katiyen kabul etmeyin, reddedin ve inkar edin Hazreti Allah. Kabul etmiyor. Niye acaba? Niçin acaba? İşte gerek bu ayet-i kerimelerden, gerekse sair hükümlerden İslam alimleri şu hükmü çıkarmışlardır. İslam'ın hükmünü söylüyoruz. Bizim kimseyle ilgimiz yok. Mümin kalabilmenin, Müslüman kalabilmenin şeklini, şartını, esasını söylüyoruz. Ancak bu suretle Müslüman kalabiliriz. Yoksa küfrün çizmesi altında tepelenir gideriz de haberimiz olmaz. İmanımızı kaybederiz de hiçbir şeyin farkına varamayız. Evet. İslam alimleri şu hükmü haber veriyorlar. Bütün ulemanın ortak hükmü olan şu hükmü Ebu Hafs-ı Kebir aynen şöyle ifade ediyor. Ebu Hafs-ı Kebir büyük alim diyor ki bir Müslüman bir ömür ibadet etmeye devam etse, hatta yüzünü yerden kaldırmadan alet devam Allah'a secde eden birisi olsa, bütün hayatını secdeyle, rükû ile, kıyamla, kıraatle, tek kelimeyle ibadette geçiren bir insan olsa, 50 yılını bu şekilde geçirse, fakat günün birinde Hristiyanların Noel bayramında, Hristiyanların ve bütün kafirlerin bayramlarında onlara benzemek için, onlara katılmak için, onlardan olmak için, o güne mahsus olmak üzere, o geceye mahsus olmak üzere bir yumurta dahi olsa, bir yumurta alıp başkasına hediye etse bu Müslüman derhal kafir olur diye haber veriyor. Yaklaşmayacaksın. Kapını, pencereni kapatacaksın. Çoluğunu, çocuğunu çekeceksin. Hiçbir ilgi ve alaka duymayacaksın. Kim ne yaparsa yapsın, sen katılmayacaksın. Allah'ın laneti hükmeder oraya. Bakınız size, mühim bir kaynaktan bir hüküm daha söyleyeceğim. Enne Abdallah ibn Kurtul Sümali radıyallahu anh aynen şunu haber veriyor. Abdullah ibn Kurt es-Sümali namında bir sahabi, mübarek bir sahabi, Hazreti Ömer radıyallahu anh'in devrinde, hilafetinde devlet başkanı bulunduğu zamanda Humus şehrinde vali olarak bulunuyor. Kâne ya'işu bi Humus ve kâne âmilen li Umar radıyallahu ta'ala anh. Humus'ta yaşıyordu ve Hazreti Ömer'in valisiydi. Kim? Abdullah ibn Kurt es-Sumali, büyük sahabi. Femerrat bihi urusun وَهُمْ يُوْكَدُونَ النَّارَ بَيْنَ يَدَيْهَا Bir gün bu büyük sahabi, Hazreti Ömer'in valisi Abdullah'ın önünden bir düğün alayı geçti. Bir düğün alayı. Evlenmiş iki Müslüman bir düğün alayı geçiyor. Fakat o düğün alayının önünde ateş yakmışlar. Ateş yakmışlar. يُوْكَدُونَ النَّارَ بَيْنَ يَدَيْهَا O düğünün önünde bir ateş yakmışlar. Derhal Hazreti Abdullah, oranın İslam'ın valisi, Hazreti Ömer'in valisi koşuyor. فَدَرَبَهُمْ بِدِرَّتِهِ حَتَّى تَفَرَّكُوا عَنْ عُرُوسِهِمْ Nasıl tekmeyle, kırbaçla vurduğu gibi o ateşi derhal dağıtıyor ve söndürüyor. O düğün alayının önünde yanan ateşi hemen söndürüyor ve kırbacıyla dağıtıyor. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَعَدَ عَلَى مِنْبَرِهِ Sabah olur olmaz bütün Müslümanları topluyor camiye, minbere çıkıp şu konuşmayı yapıyor vali. فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَسْنَى عَلَيْهِ Allah'a hamdü sena etti, fekale şöyle buyurdu. اِنَّ اَبَا جَنْدَلَ radıyallahu anh نَكَهَ اُمَامَةَ radıyallahu ta'ala anha Ortadaki hadise, Ebu Cendel ile Ümame evlenmişlerdir, nikahları olmuştur. Ebu Cendel ismindeki bir sahabi ile Ümame ismindeki bir kadın evlenmiş, tamam. فَسَنَعَ لَهَا حِسْيَاتٌ مِّنْ تَعَامٍ Bu münasebetle Ebu Cendel de bir düğün yemeği vermiş, bir düğün nikah yemeği vermiş. Şimdi hükmünü belirt Abdullah. فَرَحِمَ اللّٰهُ اَبَا جَنْدَلْ Ebu Cendel'e Allah rahmet etmiştir. وَسَلَّا عَلَى اُمَامَةَ Ümame ismindeki hanıma da bereket vermiştir. وَلَعَنَ اللّٰهُ عُرُوسَكُمُ اللّٰهُ الْبَارِحَةَ Yalnız putperestlere benzemek için yaktığınız ateş münasebetiyle Allah dün akşamki düğününüze bütün arştan arza kadar lanet etmiştir diye buyuruyor. Onlara benzemek yolunda düğününüzde ateş yaktığınız için, mecusilere, putperestlere benzediğiniz için düğününüze Allah lanet etmiştir diyor. اَوْ كَدُنْ نِيرَانَ وَتَشَبَّهُ بِالْكَفَرَ Böylece ateş yaktınız düğününüzde وَتَشَبَّهُ بِالْكَفَرَ Kafirlere benzediniz, onlar gibi oldunuz. وَاللّٰهُ مُطْفِئُ نُورِهِمْ Allah böyle yaparsanız, kafirlere benzerseniz düğününüzü, sünnetinizi, nikahınızı, eğlencenizi kafirlere benzetirseniz Allah sizin nurunuzu söndürür, sizi kahreder buyuruyor. İslam'ın hükmü budur. Nasıl kurtulacak bu millet? Neyle, hangi yüzle Allah'ın huzuruna çıkacak? Ne söyleyecektir? Hangi yoldan bir açıklık bulup girecektir? İşte aziz kardeşlerim, İslam'ın hükmü açıkça belirtilmiştir. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin, Müslümanın makamı, tavrı, tutumu bu olacaktır. Devlet ne yaparsa yapsın, idare ne yaparsa yapsın, Müslüman ancak ve ancak kendi inancını yaşayacaktır. Geçen yılları hatırlıyorsunuz, geçen seneleri hatırlıyorsunuz. Düşünün ki bir memlekette %99'u Müslüman olduğu söylenen bir Türkiye'de, 100 kişide 99'u Müslüman diyorlar. Böyle bir memlekette geçen yıllardan bahsediyorum. Yılbaşı gecesinde içip içip de küskütüp sarhoş olan insanları gazinolardan, meyhanelerden, barlardan, pavyonlardan evine gelemeyecek kadar sarhoş olanları, arabasının direksiyonunu kullanamayacak kadar sarhoş olanları devlet bizzat telefon ortaya koyarak çağırın gelip sizi evinize taşıyalım diye servis ihdas ettiler. Ve hatta biliyorsunuz sarhoşum gel diye servisler kuruldu. Sarhoşluktan evinin yolunu bulamayanları, arabasını kullanamayanları devlet gitti. Aferin, ne güzel içmişsin, ne kadar medeni olmuşsun, ne kadar gavur olmuşsun, seni evine götüreyim diye tebrik ettiler. Bunlar korkunç şeyler bunlar. Bunların İslam'la hiçbir alakası yoktur. İslamiyet böyle olmaz. Bir Müslümanın yöneticisi böyle olmaz. Bir memleketin sahibi böyle olmaz. Vatandaşını içkiye, sarhoşluğa asla sürükleyemez. İşte memleketin hali. Yeryüzünde olup bitenleri görmek lazım. Hadiseleri iyi takip etmek lazım. Anarşinin kökünü nerede bulmak lazım? Araştırmak lazım. Hiçbir şekilde mazur olamazlar. Müslüman milleti darıltmışlardır. Müslümanları küstürmüşlerdir. Müslümanların canını, inancını zencir etmiş. Müslüman topluluk bu kadar şuursuz, bu kadar başıboş olamaz. Her zaman söylüyorum, yeryüzünde Müslümanların dini bayramı iki tanedir. Birisi Ramazan bayramıdır, birisi Kurban bayramıdır. Gerek Ramazan bayramında, gerekse Kurban bayramında Müslümanlara hiçbir Hristiyan iltifat göstermiş midir? Kurban bayramında, Müslümanların Kurban bayramında Müslümanlara benzemek için hiçbir Hristiyan Kurban bayramımızda bir koyun, bir keçi, bir kurban kesmiş midir? Hayır. Peki nüfus kağıdında İslam yazdığı halde tepeden tırnağa kafir olanlar niçin Hristiyanların Noel bayramında hindi kesip hindi yiyorlar? Bunların İslam, ne alakası var İslam'la? Bunların Allah ve Resulü ile hiçbir alakası yoktur. Bunlar İslam sıfatlarını kaybetmişlerdir. Onlara acıyınız. Onları ikaz ediniz. Onları irşad ediniz. Onları kurtarınız. İmanlarını kaybetmiş insanları kurtarmanın lüzumuna inanınız. Kardeşlerim, hiçbir Hristiyan var mı bizim bayramımıza, bizim inancımıza saygı, alaka, rağbet gösteriyorlar mı? Yok. Bunlar niçin gösteriyorlar? Ben sizi tenzih ederim. Benim şu vaaz-ı nasihatımı dinleyen cemaatimi uzak tutuyorum. Asla tenezzüller yoktur. İnşallah hiçbiriniz alaka göstermeyeceksiniz. Yalnız bununla kalmayacak, akrabanızı, ahbabınızı, arkadaşlarınızı da mutlaka onların Noel bayramına alaka göstermekten mutlaka men edeceksiniz. Ve bunun mücadelesini vereceksiniz. İslam'a inanmışsınız, Kur'an'a inanmışsınız. Onların hiçbir haline rağbet etmeyeceksiniz. Bizim Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya karşı tavrımız açıktır. Biz sadece ilim namına, teknik namına, fen namına, kimya, fizik, matematik namına gereken her şeyi alırız. Onlara karşı çıkanımız yoktur bizim. Teknik, teknoloji diyorlar, sanayi diyorlar, sistem diyorlar, laboratuvar, uzay merkezi, mekanik çalışmalar, bunlara bir şey diyen yok. Resul-i Zişanımız onların hepsine haber vermiştir. Ne diyor? El hikmetü dâlletül mü'min eyne vecedehâ ahazahâ. İlim, teknik, fen, kimya, fizik, bütün bu hakikatler, ilahi hakikatler Müslümanların kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır, nerede görürse alır, onu alırken yer, şekil, kıta tayin etmez. Ama onların bayramını, onların diskoteklerini, onların barlarını, onların pavyonlarını, onların gece hayatını, onların rezaletlerini taşımaya İslam müsaade etmiyor. Kabul etmiyor İslamiyet. Kabul edenler Müslüman değillerdir. Kur'an'ın hükmünü belirtiyor. İslam dininde Müslüman hanımefendiler ellerinin içine ellerinin içine kına yakmaları hoş görülmüştür. Kına. Mübarek bir kına vardır, bir boyalı bir ot. O kınayı yakarsa, kullanırsa evinde erkeğine karşı, mahremine karşı, efendisine karşı kına ile avuçlarını kınalarsa güzel olur, sünnet olur, hoş olur. İslam'da bunun yeri var. Ama tırnaklarını cilalamak, oje kullanmak, dudaklarını ruj ile kıpkırmızıya boyamak, yok İslam'da böyle bir şey. Bizim kullanıyorlar. Ve yeryüzünde hiçbir Hristiyan karısı var mı? Müslümanların kullandığı kınayı, kına yakmayı kullanan var mı? Biz niçin kullanıyoruz? Bizi mecbur eden birisi mi vardır? Bizi zorlayan bir kanun mu vardır? Hayır. Alçalıştır bunlar. Küçülmedir, komplekstir, aşağılık duygusuyla yıkılıp gitmekten başka bir şey değildir. İşte aziz kardeşlerim, bu şekilde şuurlanmadıkça imanımızı ayakta tutamayız, Müslüman kalamayız, İslami sıfatımızı kaybederiz, kahroluruz. Allahu Teala görüyorsunuz ki kendisine iftira eden Yahudi ve Hristiyanlara katelehumullah, Allah kahru perişan etsin sizi diye Kur'an Allah'ın gazabını haber veriyor. Biz de mi kahru perişan olalım? Biz de mi onlar gibi yıkılalım? Biz de mi onlar gibi ebedi cennete mahrum kalalım? Hayır, buna hiçbir Müslüman müsaade edemez. İşte aziz kardeşlerim, bu gerçekleri gördükten sonra dersimizin başına dönüyorum. Allah'ın lütfuyla Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın ruhaniyetiyle, rahmaniyetiyle yeryüzünde artık sıra İslam'a gelmiştir. Bu hususta size bir beyan, hazırlanmış bir beyanı aynen okumadan geçmeyeceğim. Bir beyan, bir açıklama, bir izah. Müslümanlar ve insanlık. Bunu okuduktan sonra keseceğim. En ileride oldukları için Müslümanlar, tarihi bir direniş anında en geride kalmış gibi görünen Müslümanlar, yavaş yavaş asrın içinde ve zaman içinde kendilerine yaraşan yeri almaya başlamışlardır. Zapt edilen bir kalenin eteklerinde ışıl ışıl bayraklarıyla gözüken ilk atlılar gibi Müslümanlar asrın ön tepelerinde görükmeye, göz gözükmeye açıkça başlamışlardır. Çin ve Çinli kendi benlik duvarını yırtıp da insanla, öbür insanlarla bir yürek ilgisi kuramaz. Öbür Asya ülkeleri kendi sınırlarını zorlukla aşarlar. Avrupa insanlığı kurtarma şansını kaybetti. Koktu, çürüdü. Avrupa pislik haline geldi. Gerçek bir hümanizm kuramadı. Avrupa insanları sevemedi, insanlığı soydu, insanlığı sömürdü, insanlığa kendisini sevdiremedi. Rusya ve komünizm daha 50 yıl bile geçmeden teklifinin yavaş yavaş iflas ettiğine şahit olmaya başladı. Komünizm bir cehenneme döndü, sömürgecilik oldu, emperyalizm oldu, zulüm oldu, küfür oldu, Allahsızlık oldu. Şiddet, öç, kan dökümü, materyalizm, intikam, zulüm gibi insanlığın kaç kara eğilimi varsa komünizm adlı kompozisyonda onu açıkça bulabilirsiniz. Müslümanlar doğudan batıdan gelen çığlıkları işitmeye başladılar. Kendi çilelerini insanlığın bu acı alın yazısı içinde değerlendirmeye başladılar. İslam'dan başka insanlığa bir çıkar yol gösterecek bir inanç, düşünce ve yaşayış sistemi olmadığını kavrama şartlarını erdiler ve İslam'ı insanlığın kurtarıcısı olarak görmeye başladılar. her gün ve her ülke konuştu çağımızda. Bir konuşmayan İslam kaldı, biz kaldık. Şimdi konuşma sırası Müslümanları vuracaktı. Müslümanlar ellerinde Kur'an-ı Kerim asrın ön saflarında görünmeye başladılar bile. İşte o vakit dünya yeni bir umutla ışıldayacak. Dünya zulümden kurtulacak. Dünya küfürden kurtulacak. Dünya küfrü mutlaktan azade olacak. Müslümanlar tarih içinde oldukları gibi öbür insanlarla yeniden bir uzlaşma, yeniden bir uzlaştırma ilgisi kuracaklar. Öbür ırklar ve ülkeler aşırılıklar içinde ya ezmeye ya ezilmeye yönelmişlerdir. Müslümanlarsa ne ezmek ne ezilmek istiyorlar. Bütün insanların kurtuluşunu istiyorlar. Gururdan arınmalarını, kibir ve zilletten ırak olmalarını arzu ediyorlar. İyiyi söylüyorlar, kötüden çevirmeye çalışıyorlar. Onlar insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu biliyorlar. Buna layık olmaya çalışıyorlar ve insanın buna layık olmasını istiyorlar. Avrupa kendi hayat tarzını son ucuna kadar araştırdı. Bütün imkanlarını kullandı. Artık yeni bir çıkış imkanı bütün insanlığı içine alabilecek bir genişliğe ulaşamaz. Avrupa bütün potansiyelini kullanmış, tükenmiş, pisleşmiştir. İslam ise yeniden dirikti. İnsanlığın en büyük ve tek kurtarıcı potansiyeli İslam'dır. Çağın baharında bir tomurcuk gibi dal uçlarında yeniden gözüküyor. Önümüzde bir gül açılacaktır. Yaprak yaprak açılacaktır. Gülün içindeki açılış seslerini duymaya başlayan kulaklar vardır. Akılla akıl üstünün, duyguyla aklın, ruhla kalbin, eşyayla ruhun, insanla tabiatın, din ile dünyanın, öte dünyayla bu dünyanın, eski çağlarla yeni çağların, tarihle tabiatın, inançla zekanın en iyi dengede bulunduğu bir düzen vardır. Ve bu düzenin adı İslam düzenidir. Bu düzen başlı başına bir mucizedir. Bu mucize Kur'an'ın mucizesidir. Her yol denendi çağda. Her yol gösterildi, hepsinin çıkmaz olduğu anlaşıldı. Nazizm, kapitalizm, komünizm, faşizm, anarşizm insanlığa mutluluk değil felaket getirdiler. Şimdi tek yol kaldı çağımızda denenmedik. O da İslam'dır. İslam yeryüzünün bütün himayesini üzerine alıp insanlığı mutlak kurtaracaktır. İnşallah. Bütün gücüyle İslam'a sarılanlara selam olsun. İşte aziz ve asil kardeşlerim, böylece bu beyandan sonra Kur'an'ın hükmünü belirttikten sonra hiçbir söz kalmıyor. Allahu Teala bütün mümin kardeşlerimize kayıtsız şartsız İslam'ı yaşama güç ve enerjisi nasip eylesin inşallah. Amin. Haftaya toplaşmak üzere ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. İslam'a zafer nasip eyle. Amin. Müslümanlara hakimiyet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Afganistan'ı istila eden kafir komünizmin iflasını, yok olmasını bu suretle müminlerin ortadaki mücadelesiyle kahru perişan eyle. Ya Rabbi yeryüzünde el birliği ederek bütün kapitalizmiyle, komünizmiyle, her çeşidiyle İslam'a fırsat vermek istemeyen bir cümle kafirleri kahru perişan eyle. El açıp amin diyen kardeşlerime İslami muvaffakiyet nasip eyle. Üzerimizde dolaşan fitneleri, fesatları, içimizdeki dışımızdaki kafir düşmanların tuzaklarını kendi başlarına bela eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Amin. Uzaktan yakından gelerek bu yağmurlu, bu soğuk, bu kış gününde kadın erkek genç ihtiyar toplaşan, bekleşen, dinleyen, İslam'a sahip çıkmaya azmi irade eden şu mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Amin. Şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.